reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 5 marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewela. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Pogoda na K2 sprzyja polskim himalaistom. Znów ruszyli w kierunku szczytu. Gang złodziei samochodów rozbity przez CBŚP. Zatrzymano 11 osób. Ustawą degradacyjną zajmie się Sejmowa Komisja Obrony. Pojawiło się okno pogodowe. Uczestnicy narodowej wyprawy na K2 ruszają w górę. Z bazy do obozu pierwszego wyszli Janusz Gołąb i Adam Bielecki. Zespół ma sprawdzić, jak wyglądają warunki do wspinaczki na drodze na szczyt prowadzącej tzw. żebrem Abruzzich. Przez kilka dni pod K2 wiał silny wiatr i sypał śnieg. Według wcześniejszych prognoz na wysokości powyżej 7000 metrów mogły spaść nawet 2 metry śniegu, a oznacza to, że znacznie wzrosło zagrożenie lawinowe. Dodatkowo himalaiści muszą torować sobie drogę w głębokim śniegu, mówi jeden z uczestników narodowej wyprawy na K2, Marcin Chmielarski. Wyszedł zespół w celach rekonesansowych, Adam Bielecki, Janusz Gołąb. Od tego czasu nic się nie zmieniło, także będą jakieś zmiany, to będziemy informować. Himalajstom zależy na osiągnięciu jak największej wysokości, aby uzyskać odpowiednią aklimatyzację umożliwiającą ewentualny atak szczytowy. W bazie na informacje o tym, jak wyglądają warunki w górze, czekają pozostałe zespoły, które, jeżeli pogoda pozwoli, będą również wyruszały wyżej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. K2 mierzące 8611 metrów jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Policyjne uderzenie w gang złodziei samochodów. Efekt: 11 osób aresztowanych, 60 odzyskanych aut oraz setki podzespołów i części samochodowych. Akcja została przeprowadzona w ubiegły wtorek, ale biuro informuje o niej dopiero dziś. Pierwsza część policyjnego uderzenia została przeprowadzona o 6 rano, kolejna 2 godziny później, relacjonuje Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Funkcjonariusze weszli do wytypowanych miejsc, w których, jak ustalono, znajdowały się dziuple z częściami. Było to 15 obiektów, w tym garaże, hale, a nawet stodoły. Do badań zabezpieczono blisko 300 podzespołów i części. W działaniach tych uczestniczyli eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie, Wielkopolskim, Poznaniu i Szczecinie. Umożliwiło to już na wstępnym etapie zidentyfikowanie ponad 30 części pochodzących z skradzionych samochodów. Polskich policjantów wspierali funkcjonariusze z Niemiec i Europolu. Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się kradzieżami samochodów na wielką skalę działała co najmniej od 2013 roku. Z ustaleń śledczych wynika, że jej członkowie mogli kraść samochody nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech. Były rozbierane na części w dziuplach pod Gorzowem Wielkopolskim. Po przeróbkach części wprowadzano do użytku. Wstępnie straty oszacowano na blisko 3 miliony złotych. Sejmowa Komisja Obrony zajmie się po południu ustawą degradacyjną. A projekt przepisów, które pozwolą pozbawić stopni wojskowych m.in. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, został przyjęty przez rząd w czwartek w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przygotowana przez rząd ustawa zakłada możliwość pozbawienia stopni wojskowych oficerów i podoficerów oraz funkcjonariuszy, którzy w latach 43-90 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Projekt, jak mówił w miniony czwartek premier Mateusz Morawiecki, ma przywrócić porządek moralny. Chcemy nazwać po imieniu zło złem, dobro dobrem, zdradę zdradą. Szef rządu dodał, że ustawa ma pomóc w oczyszczeniu panteonu narodowych bohaterów z takich osób jak Jaruzelski, Kiszczak czy Moczar. Chcemy przywrócić właściwą rangę tym ludziom, którzy walczyli o wolność, w szczególności przywrócić pamięć. To jest właśnie opowiedzenie się po stronie ofiar, a przeciwko złu. Projekt ustawy degradacyjnej zakłada, że o pozbawieniu stopnia będzie decydować wobec generałów i admirałów prezydent, a w odniesieniu do pozostałych oficerów minister obrony. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Po tym, jak członkowie Sejmowej Komisji omówią rządowy projekt, ustawa trafi do dalszych prac. Posłowie będą nad nią debatować na sali plenarnej, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Eksperci przestrzegają przed wojną handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada cła na importowaną stal i aluminium. Komisja Europejska grozi działaniami odwetowymi i również podniesieniem taryf. Prezydent Trump tłumaczy decyzję względami bezpieczeństwa narodowego i mówi, że amerykański przemysł był niszczony przez dekadę niesprawiedliwych umów handlowych. Bruksela uważa z kolei, że to działanie protekcjonistyczne i nie zamierza się temu biernie przyglądać. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział w Trójce, że polska polityka handlowa jest ściśle zintegrowana z polityką Unii i dlatego Warszawa będzie nakłaniała do obniżenia temperatury tego sporu. Mamy do czynienia z ryzykiem bezprecedensowego sporu handlowego między Europą a Stanami, z konsekwencjami dzisiaj trudnymi do opisania, ale na pewno fundamentalnymi. To mogą być konsekwencje dla rynków finansowych tak w Europie, jak i w Stanach. To mogą być konsekwencje dla trwałości WTO, całego systemu handlu światowego. Może w pierwszym momencie będą różnego typu satysfakcje, ale na końcu przegramy. Byłoby dobrze, gdybyśmy uniknęli wojny handlowej między Europą a Stanami. Komisja Europejska chce na razie rozstrzygać spór na forum Światowej Organizacji Handlu. To był serwis Trójki. Adam Malecki, serwis sportowy. Polacy wstrząsnęli wczoraj światem lekkiej atletyki. Nasza sztafeta 4x400 metrów zdobyła złoty medal i pobiła halowy rekord globu. Pobiegli w 3 minuty, sekundę i 77 setnych i nawet faworyci, Amerykanie, przecierali oczy ze zdumienia. Na drugiej zmianie był Rafał Omelko, który zdradził, w czym tkwi siła sztafety. Mamy naprawdę kilku zawodników, którzy są na równym poziomie i to nas mobilizuje do tego, żeby być coraz lepszym i to daje też wspaniały efekt potem w sztafecie, bo naprawdę jak się to sumuje, to wychodzą właśnie takie rzeczy, no, że człowiek nie dowierza. Na tych samych Mistrzostwach Świata w Birmingham, na tym samym dystansie, srebrny medal zdobyła sztafeta pani, bijąc przy okazji o blisko 3 sekundy rekord Polski. Do tego mistrzem świata na 800 metrów został Adam Kszczot, wicemistrzem na 1500 Marcin Lewandowski, a Piotr Lisek wywalczył brązowy medal w skoku o tyczce. Polacy zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej. Triumfowali Amerykanie, zdobyli 18 medali, w tym 6 złotych. Naszą ekipę wyprzedzili jeszcze Etiopczycy. Pełną gablotę medali i pucharów ma Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich, pewnie zmierza po kryształową kulę w Pucharze Świata. Po wczorajszym zwycięstwie w Lahti ma 127 punktów przewagi w klasyfikacji generalnej nad Niemcem Richardem Freitagiem. Liderem po 26 kolejkach piłkarskiej ekstraklasy pozostaje Jagiellonia Białystok. Jaga ma tyle samo punktów co Legia, która wczoraj pokonała 2-1 Lecha Poznań, ale lepszy bilans bramkowy, a do tego dzisiaj będzie mogła powiększyć przewagę. Podejmie w Białymstoku Wisłę Kraków. Jagiellonia gra bardzo dobrze, pokonała ostatnio przy Łazienkowskiej Legię, ale piłkarze, w tym Rafał Grzyb, zachowują chłodne głowy. Drużyna ma świadomość tego, w którym miejscu się znajdujemy i że to jeszcze jest początek takiej drogi, którą mamy do wykonania. Nikt nie odlatuje, wiadomo, że najbliższe mecze będą bardzo ważne. Nie ma co ukrywać, że liczymy na osiągnięcie dobrego rezultatu, ale do tego potrzebne jeszcze dobre kilka meczy i zwycięstw. Może dzisiaj. Mecz Jagiellonii z Wisłą o 18:00. I na koniec jeszcze o gali wręczenia Oscarów, podczas której nie zabrakło wątków sportowych. Oscara otrzymał Kobe Bryant. Legendzie koszykarskiej ligi NBA Akademia Filmowa przyznała statuetkę za krótkometrażową animację Dear Basketball. Amerykańskie media podkreślają, że Bryant zdobył w swoim życiu kolejne trofeum, jednak tym razem w dziedzinie filmu. Były koszykarz otrzymał statuetkę za krótką animację opartą na jego wierszu, który napisał do kibiców w grudniu 2015 roku, kiedy publicznie ogłosił zakończenie sportowej kariery. Odbierając Oscara, Kobe Bryant sprawiał wrażenie, że nie dowierza w to, co się właśnie dzieje. Koszykarze powinni się teoretycznie skupić przede wszystkim na graniu. Cieszę się, że robimy jeszcze coś więcej. Dziękuję Akademii za to wyróżnienie, mówił były gracz LA Lakers. Kobe Bryant za pomocą mediów społecznościowych otrzymał gratulacje od największych gwiazd NBA. Z Miami, Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomka Gorazdowskiego. Prawie w całej Polsce pogodnie, tylko na zachodzie i na Pomorzu Zachodnim więcej chmur i tam chwilami słabe opady śniegu. Minus 3 stopnie na Podlasiu, plus 1 w centrum do plus 6 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, a teraz podkręćmy rabat na komputery. Wojtechu, już jest 10%! O, i tak jest super. Klienci znowu będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny na komputery. Setki produktów aż do 10% taniej. Na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Core i7 i grafiką 4 giga. Taniej o 409 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. A pierwsze uruchomienie teraz za jedyne 24 zł 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Spokojnie. Spokojnie. To tylko święta. Chcesz mieć święty spokój? Rozejrzyj się za Janem Niezbędnym. W wielkanocnej loterii codziennie masz 5 szans na wygranie 500 zł. Żyj wygodniej. Wygrywaj i świętuj spokojnie. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm.

Adela już niedługo będzie mogła założyć suknię cienką, bo tak czy inaczej wiosna przyjdzie i tak, 5 dzień marca. Witamy bardzo serdecznie, Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Słońce za oknem, minus 15 stopni na Śnieżce. Mój samochód dziś rano pokazał minus 6, ale ma być plus 2 w Warszawie, z tym, że morowe powietrze zdecydowanie. Wychodzić, nie wychodzić, wychodzić, nie wychodzić. Na razie zostać do południa. Co my dzisiaj tutaj mamy dla Państwa? Patrycjusz Wyżga i jego gość w Informatorze Ekonomicznym już dokładnie za kwadrans. Płyta tygodnia Marlon Williams, Make Way for Love. To będzie tuż po godzinie 10. Fajny film, Ryszard Jaświński. No wiadomo, dzisiaj o Oscarach. Będzie podsumowanie. I po godzinie 11 Janelle Monáe, Make Me Feel. To jest nasza piosenka dnia, a instrukcji obsługi człowieka dzisiaj nie ma. Pozdrowienia dla Graszki. Jakiś zaraz musiał ją dopaść chyba. Bardzo proszę uważać na siebie. Ciepło się trzymać i mam nadzieję, że przetrwamy jakoś. Polecam jeszcze naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Bartosz pyta, czy oglądałem Oscary, a za jakie grzechy? Znaczy, podsłuchiwałem trochę Ricka, ale potem już jak było po 5, podniosło mnie szybko i włączyłem telewizor i to chyba najważniejsze zobaczyłem. To jednak zdecydowanie inaczej, jak się ogląda. No i nasza koleżanka była, Kasia, chyba niewyspana dzisiaj będzie. Nie mówiłem jeszcze o gościu, około 11.30 będziemy mieli gościa i to będzie ten pan. W noc miasto się zanurza, jak w toń ciemnego oceanu. Wszystko zamarło, śpią podwórza i płynie ostatni według planu trolejbusowy batyska. Trolejbusowy batyska. Kafe, bary jak za burtę wyrzucają zakochane barwy. Jutro w prasie przeczytamy, że są nowe napadów ofiary. I płynie świecąc bok na wystaw trolejbusowy batyska. Trolejbusowy batyska. Patrzy wielkim okiem głębinowej ryby. Wokół miasto jak ruiny

studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Amerykańskie motocykle, jeansy produkowane w USA i bourbon, cła na takie między innymi produkty sprowadzane zza oceanu, zapowiada szef Komisji Europejskiej, jeśli Waszyngton wprowadzi zapowiadane przez siebie z kolei opłaty za sprowadzane do Ameryki stal i aluminium. Donald Trump już usłyszał ten komentarz Brukseli i odpisał na Twitterze, że w takim razie Amerykanie wprowadzą kolejne cła. Tym razem na auta produkowane w Europie. Cios za ciosem, panie redaktorze, wygląda na potyczkę. Czy będzie z tego wojna handlowa, jak piszą niektórzy? No, to się tak zapowiada, że może do tego dojść, tylko że jeszcze pytanie, na ile to są takie pogróżki na użytek tych, co śledzą jednego i drugiego pana na Twitterze, a na ile rzeczywiście realna sprawa. Bo no, rzeczywiście nałożenie ceł byłoby poważną barierą dla europejskiego eksportu stali i aluminium. Czy też samochodów, to cios przede wszystkim w Niemcy. Tak jest. Okej, okay. No z tym, że jak już się dogrzebać bardziej i popatrzeć na argumentację, no Donald Trump uzasadnia sprawę aluminium, że oj, to strategiczna w ogóle sprawa. W domyśle, no z aluminium się przecież robi na przykład samoloty bojowe, ale jak znowu spojrzeć na amerykański przemysł militarny, no to on... To owszem robi się, ale w niewielkim stopniu te aluminium używa tam z Europy w ogóle, no mają swoje. Także to niekoniecznie o to chodzi. Cła mogą być takim obosiecznym instrumentem, dlatego, że jak wprowadzimy takie bariery, no to owszem, no zastopujemy napływ z zagranicy różnych towarów, ale krajowe wyroby mogą się zrobić droższe i to uderzy z kolei w konsumentów, a ci no, bywają pamiętliwi później przy urnie wyborczej. Cała Polska na etacie, informuje na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Chodzi o projektowane zmiany w kodeksach pracy. Znaczy z dnia na dzień samozatrudnieni i pracujący w ramach umów cywilnoprawnych dostaną etat? No trudno tak powiedzieć od razu, bo to dopiero projektujemy. To są taki projekt, który no, moja redakcja poznała. Ale jest taki pomysł, prawda? Jest pomysł. Chociaż zastanawiam się, jak to może wyglądać w praktyce, że wpada jakaś inspekcja pracy do fabryki, widzi pan pracujące 2000 osób, z czego, nie wiem, 1500 samozatrudnieni. I co? No i ich przepędza? Nie wiem, czy każe natychmiast zatrudnić? Pracodawcy każe zatrudnić. No tak, właśnie, potężne tak. Koszty dla pracodawcy tak z dnia na dzień. I właśnie, no pewnie niektórzy pracownicy, którzy przymusowo zostali przesunięci właśnie na samozatrudnienie, to by coś takiego przyjęli z zadowoleniem, ale pracodawca może już w ogóle i z nich nie skorzystać i to dlatego tutaj by był potrzebny taki złoty środek. To jest trochę tak jak ze sprawą przemytu paliwa czy alkoholu przez mrówki, przez wschodnią granicę. Teoretycznie jakby tak nasze służby celne założyły gęste sito, to mogą to zrobić i każdą mrówkę wyłapią. Tylko, że wtedy w rejonach przygranicznych po obu stronach rozwinie się przestępczość, szara strefa, no bo ludzie z czegoś tam muszą żyć, więc rzeczywiście aż tak mocne przykręcanie śruby w sytuacji takiej, jaka jest, no może niekoniecznie być najlepszym rozwiązaniem. Złoty środek jest konieczny. Ukraińcy liderami zakupów nieruchomości w Polsce. No oczywiście wśród cudzoziemców. Wolą kupić lokum niż je wynajmować, informuje Gazeta Wyborcza. Polskie nieruchomości od lat najchętniej kupują Niemcy, Ukraińcy i Brytyjczycy, a 2016 to wtedy mieszkańcy Ukrainy po raz pierwszy zdetronizowali Niemców pod względem liczby transakcji i to właśnie w rosnącym zainteresowaniu sąsiadów z zabugu branża nieruchomości upatruje wzrostu transakcji w przyszłości. Czytam w gazecie. Od razu uspokójmy, że oni kupują głównie nieruchomości w dużych miastach, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, a nie tam nad Sanem. Tak jest. Bo tego typu spekulacje to na inną audycję, być może w innej stacji radiowej. Ale zjawisko jest naturalne. Po prostu Ukraińców jest w Polsce coraz więcej i to są już nie tylko robotnicy wykonujący proste prace na budowach, czy tam panie sprzątające po domach. Nie, no to są ludzie często, którzy też robią tutaj duże interesy. Często tu przyjeżdżają i wolą mieć po prostu swoje lokum, w którym chcą mieszkać. Inni kupują mieszkania w celach na wynajem. Traktują to jako lokatę kapitału, zwłaszcza, że trzymanie pieniędzy w bankach na Ukrainie no, jest trochę mniej bezpieczne niż na przykład w Polsce, a w takiej Polsce też mniej opłaca się trzymać pieniądze w banku niż kupić nieruchomość i ją wynajmować. Więc to jest zjawisko ekonomiczne i myślę też nie ma co wokół tego tworzyć jakiejś takiej sensacji, że oto Ukraińcy przychodzą po swoje. A propos nieruchomości, w Rzeczpospolitej czytam, że mieszkańcy bloków dostaną grunt na własność. Prawdopodobnie już od 1 stycznia kolejnego roku ziemia pod blokami i domami oddana w tak zwane użytkowanie wieczyste przekształci się we własność. No, z jednej strony to dobrze, że robimy taki krok w kierunku wycofania się z tego wynalazku epoki tam poprzedniej, kiedy... No, użytkowanie to, wieczyste na 100 lat. Na no tak, na 99. Tak. Władze wymyśliły wtedy, że ponieważ zgodnie z ideologią marksistowsko-leninowską własność prywatna, no to jest B, no to trzeba wymyślić coś zastępczego, użytkowanie wieczyste. No dobrze, że się z tego wycofujemy, bo to jednak nie przystaje tam do dzisiejszych realiów. No z tym, że to takie łatwe, to wycofanie się nie będzie, bo to prawdopodobnie będzie się wiązało z kilkudziesięcioma latami opłat za przejście z jednego stanu do drugiego. Więc pewnie nie będzie to tak, że już od tam 2019 roku hop i staniemy się wielkimi właścicielami ziemskimi od tego ułamka ziemi pod naszym blokiem. 90 raz rozdano w nocy Oscary. Czy pan wie, panie Pawle, że szacowany ogólny koszt produkcji gali to 44 miliony dolarów, a ponad 2,5 miliona kosztuje 30-sekundowy klip reklamowy wyemitowany podczas telewizyjnej transmisji. Mówiąc krótko, to wielki biznes jest. No, jeszcze jaki. A za to wszystko widzowie płacą, ci co chodzą do kina i płacą za filmy w internecie, więc to wszystko z naszych kieszeni. Niecałe 5 milionów dolarów wynosił budżet filmu Uciekaj, który jest jednym z najtańszych tegorocznych tytułów wśród tych 9 najlepszych filmów, zarobił na świecie 255 milionów dolarów, czyli 51 razy tyle, ile kosztował. No, duże przebicie. A ponoć Dunkierka też dobrze zarabiała. Tak jest. 526 milionów zarobiła Dunkierka na całym świecie, a budżet filmu wyniósł 100 milionów, czyli ponad 5 razy tyle, ile kosztowała, zarobiła. Gdyby tak Winston Churchill miał do dyspozycji taką kwotę ówczesnych dolarów i mógł to zainwestować w sprzęt dla tych żołnierzy, co tam byli, to ja myślę, że scenariusz tego filmu byłby zupełnie, zupełnie inny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga. Miłego dnia, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła tanika i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową energooszczędną pralkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za pralkę Electrolux klasa A+++ zapłacisz teraz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 10. Sam wiesz, że nasza przyszłość jest w moich i twoich rękach. Jedyna prawda ukryta w sośmiękach. Za nią oddasz

wieczorem po powyższu. Rodzisz się tu, rodzisz się tu. Łaba da ba da ba ba ba ba da ba da ba ba. Wydał cię świat na ból, abyś żył, abyś czuł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś szedł, po to byś czuł. Rodzisz się, rodzisz się tu, rodzisz się tu. Ba ba da ba da ba ba.